Egy András, mi van veled, hogy eltűntél? Ugye lesz majd műsor, és akkor lehet hümmegni, hogy persze lenne, lehet, hát nem engedik ezek, tudod. Hát, kicsinálnak! Kicsinálnak! Akarsz valami újat, valami komoly kendemét. Ha föltűzöd az ászlódra, ha jót, akkor nem hagyják. De hát nem erről van szó, hanem arról, hogy sajnos dolgozni kell. Egyrészt mind a mellett, hogy őszintén gratulálok a döntésedhez, mind a csatorna kiválasztásában, mind pedig a napok eloszlásában. Tehát, hogy ugye hétfő, csütörtök, péntek. Aminek ugye, mint tudjuk, az oka, hogy kett szerdán BL fordulók vannak. Igen, meg hát az is az oka, hogy hát azért ez egy elég agresszív bekezdés, hogy úgy mondjam, hogy heti hárommal ilyen típusú talkshow még ennyire gyakran nem volt. És hát azért ez egy elég kemény munka. Gomnyomásra ilyen sokszor jó műsort csinálni, igyekezni fogunk. Úgyhogy, igen. Szervezésileg ez hogy néz ki? Tehát, hogy aznap derül ki, vagy megvannak előre a vendégek? Vagy hogy forgattak ezt? Hogy 80 főstáb dolgozik most már körülbelül 4 hónapja azon, hogy ez hogy működjön. Uh-huh. Szavakból önteni nem tudom neked. Uh-huh. Leginkább a számok világa fejeznék ki azt, hogy ez mekkora munka. Mondj egy-két számot. Mennyit keresel? Hát, van a kreatív stábomban 3 tag, akikkel nagyon sokat dolgozunk azon, hogy az én sztorijaim mellé még akár újabb gegek is jönnek, hiszen csodálatos és vadregényes életem volt nekem, de azért szám szempontból véges éveket éltem eddig, tehát nem örökös az, hogy velem milyen jó pofa esetek estek meg, és különben is nem biztos, hogy a nézők örökre erre kíváncsiak lesznek, hanem például az aktualitásokat is be akarjuk emelni. No, például politikával foglalkozik, ez egy kemény, egy ilyen hardcore talk show, ez egy olyan... Hát a ma esti műsor az fog vele lalkozni, például a magunk módján, majd meglátjuk, hogy erre milyen lakossági és kormányzati igény van, illetve hogy mi a vízhangja ennek, hogy tetszik az embereknek azt, hogy rámondom a magam furcsa módján, hogy miről mit gondolok. Igen, kisfiam, mindjárt befejezem. A fiam szerint be kell fejezni, de még hadd mondjam azt el, hogy meglátjuk, mert hiszen szerintem ilyen gyakran, hetente 3-szor, azért ha a Várlinról mesélek történeteket, meg a gyerekkori szemüveges frusztrációmról, az aranyos tud lenni egy darabig, de egy idő után nem lehetne meg, hogyha nézőket önmagában ez nem érdekelné már. Tehát muszáj, hogy a minket körülvevő világra is reflektáljak szűrőszerűen. De vágás nélkül tudsz beszélni, mint mindig. Köszönöm szépen a belém vetett bizalmat, hiszen ezek azok a pillanatok, amikor önmagam lehetek. Örülünk neki, hogy így már jeleztem a családomnak, hogy egy hangos bemondóval temessenek el. Ez nem volt egy ilyen vidám? Pont a csattanó volt. Hajós András utolsó szavait hallottuk, most ezzel tudnánk búcsúzni. De figyelj ide, András, és Szabics Imre, Meki, vagy mi van? Nem akarok itt előre belemenni még abba, hogy kik lesznek, de nyilván megpróbáljuk kihasználni azt, hogy a Bajnokok Ligája a Viaszat 3-on látható, és annak vannak sztárjai, és azok között azért van egy magyar is, aki a Szabics Imre, de hogy ez aztán összejönne vagy sem, azt nem tudom. Össze fog jönni, András! Holnap csüngeni fogunk a reggel megérkező AGB adatokon. És még egy dolgot szeretnénk kérni, András, most már benn vagy a Viaszat 3-ba, és hogy esetleg be tudnál minket nyomni a Bánfi mellé szakkommentátornak a BL közvetítésekben? De figyelj, hát nézzünk le egy kávéra, beszéljük meg, nem tudom, hogy mit tudom, aranyos gyerekek vagy tudnak minden, hát de érte, azért szóval egy biznisz, tudod, szóval itt azért pénzek szóval, de jó, de hát azért neked ott vannak ismerős, tehát benn vagy a tévében, érted? De hát tudok valamit intézni, mit tudom én, gyertek mini szoknyába, egyelőre kezdjünk azzal. Jó. Ez nem van. András, nagyon szépen köszönjük, most letesszük, mert más köszönöm csatornákat is kell ajánlanunk, és ugye 22 órakor lesz ma. 22 órakor a Viaszat 3-on kezdődök. Kéz és lábtörést a mai... Mit tudnál ajánlani a nézőknek? Valamit, egy jó kívánságot? Meg utoljára... A sós, tehát hogy a csoki mellé ásványvizet és úgy a chipset, mert az egy ilyen befejezhetetlen kör. Jó, értjük. Hosszú műsor. Így jó volt, ez pont jó volt. És akkor... Jó. Én azt gondolom, hogy visszatérünk még az eredményekkel. Köszönöm szépen. Szervusz, András. Szervusz. Gyereknek is. Hello. Szia, szia. Hát gyerekek. Egyértelmű szerintem a döntés igazolja ezt a ma esti tévéműsor is. Gyorsan kettőt még ajánljunk még a András mellé, ha már a Viaszatot ennyire kaseráztuk. Ugye este 10-kor én most az egyidejű műsorokat szeretném itt ismertetni. Mond. A Magyar Televízión a hétfő este kezdődik. Kemény. 22.35-től pedig a Provokátor Fényképek a valóságból című műsor. Igen. Én a hány ezóra megkerült a filmmúzeumon 20:30-kor, azért azt ajánlanám, mert ez egy nagyon-nagyon szép film. Habár nem is szép a témája, meg a szóval mégis második világháborús, stb. De azért érdemes megnézni. Elgondolkodtató a választás abban akkor, hogyha tudjuk, hogy az Animal Planeten Tippivel a világ körül című műsor, szintén este 10-től. Nagyszerű, és itt hívnám föl a figyelmet, amikor a Sport Egyen a box mágiát mondom, 22:30-kor, ez egy ismételt műsor, de azért Roy Jones Jr. és Griffin mérkőzését érdemes megnézni, már csak azért is, mert jó bemelegítés előtanulmány lesz Madár szombati világbajnoki címmérkőzése előtt. És hát végül szintén 22:20-perces kezdettel egy újabb erős konkurencia, amikor az enyém leszel a Romantikán, ez egy mexikói tévéfilm sorozat 2001-ből. Azoknak, akik kedvelik még a Late Night utáni még Later Night, ott az igazi, kemény, odamondos műsorokat, azoknak az RTL Klub programjából ajánlok egy csokrot, ha lehet, 23:50-kor a Dakar összefoglalót, most már Palik Laci nélkül sajnos, de még mindig Héder Barnával, majd 1:50-kor a Találkozások Sztár magazint. Hát ezek voltak a tévéműsorok mára. Gyerekek, vissza fogunk még jönni egy picit, vagy búcsúzzunk el? Búcsúzzunk el ezzel búcsúzzunk a dallal. El. Gyerekek, ezzel a dallal búcsúzzunk, és Andrásnak kívánunk sok sikert. A sztár életben. Bizony. Csak a cipő meg a pánt. Csak ez az, ami bánt. Estimmeljen, gyerekek. Jó van, aztán gyerekek, jön a 10 perces összefoglaló. És aztán... az instrument. Szevasztok! Csináltunk zenekar, nekünk az jó. A producer választott mellém egy lány. Benyom pár képet a Muci magazinban, és alá is írok egy nyomtatvány. Mi szerint hetente háromszor szóliba járunk, meg gurni, meg futni, hogy bírjam a strapát. A sponzori butikból kaptunk pár trendi kis pólót, meg jackit, meg rövid gatyát. Ha elhittek a társamnak, kégömb a melle, plusz egy kis tükkel, még meg lesz emelve. Egy átlátszó pántos kis cicike fixel. Szerintem ez lesz az első nagy gyűszer, mert pont a pántól fog bújni minden. Se szantál, se cipő, se nincsen a szerződésben. És meg ez a stressz, hogy ezek után a zene milyen lesz. Csak a cipő meg a pánt, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. Csak a cipő meg a pánt, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. Csak a cipő meg a pánt, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. Csak a cipő meg a pánt. A zeneszerző egy jól ismert alak, ügyes, hogy minden a C-durban marad. Jó a tempó, hogy játsza a rádió, és nincs benne gitár, se szóló, se átlógó. Sorlókra késztető ütetés sem. Épp olyan a dal, hogy a falu széli léten, a legelőbb birkák is dúdolják majd. Hisz a zeneszerző ugye a jogdíjra hajt, hogy játsszák a dalokat, hogy majd a leves. A producer persze még egy DJ-t is szerez, hogy egy remix maxi is készüljön hamar, amiben egy csirtufa MC a dugásról hadar, már szerel. Mert pont, de szexnek hangzik, s ha nagyon muszáj lesz, majd vállalunk lacik. Meg diszkót, meg haknik, meg efféle bombot. És két hónap múlva majd veszek egy bombót. Csak a cipő meg a pánt, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. Csak a cipő meg a pánt, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. Gino, egy szakállas hülye, azt is az a loser producer küldte. Túl sokat ír, és túl sokan mondat, egyeztet ragoz, és olyanokat mondat, ki velem, hogy a felét már meg se értem. Mikor a múltkorra eddített, haza kísértem, olyan szót, hogy ne blok, miért tudsz, én meg álltam ott. Mit Zabi a metró, csak néztem nagyon, hogyan lesz ebből zenekar nagyon. Mindenki hülye, aki a projektben van, pedig élhetnénk nyugisan boldogan. Mert van már klipünk meg, ami még kell, a tévékbe megyünk ezerrel. Van egy, aki pénzért kapál vagy szán, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. Csak a cipő meg a pánt, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. Csak a cipő meg a pánt, csak a cipő meg a pánt, ami bánt. A reklám van, minden van. Can I'm Ross from Mochiva and you're listening to Radio Cafe 98.6. Rádiókafé.hu, a Rádiókafé 98.6 internet magazinja a nyizagom nagyjával, fekivel, brutaival. Hírességek botlásai a hálózaton, egy kis házi feladat, websájtépés és buli az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával. Rádiókafé.hu, a hálózat csapása. Minden vasárnap este 9-től. You are a robot. Ez a Fiesta is jól kezdődik a Rádió Café 98.6-on. Én csiklandozó finomságok titkai a Liszt Ferenc téri Buena Vista étteremből, ahol kellemes a hangulat, kifogástalan a konyha és tökéletes a kiszolgálás. 5 perc lazítás ebédszünet előtt és fenséges receptek minden hétköznap a Buena Vista étteremből a déli hírek után a Rádió Café 98.6-on. Laterna Magica. Filmmagazin minden pénteken délután 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Senki ne mozduljon! Sárkány van nálam, és nem félek használni! Műsorvezető Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt. Premierek, vendégek, filmhírek, játékok. Laterna Magica. Mozi mindenki. Most jön az a rész, hogy ti elrohantok. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Az állami számvevőszék kiadás csökkentési javaslatai nem érintik az adófizetőket. Nem jutottak az elődöntőbe a magyar férfi kézisek az EB-n, marad a hideg idő. 7 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Márkus Zoltánt halljátok. Az állami számvevőszék javaslatai nem érintik az adófizetőket, mondta a testület elnöke. A leendő pénzügyminiszterrel tegnap beszélt Kovács Árpád, aki szerint a kiadás csökkentési javaslatok nem az adózókat terhelik majd. Majdnem egy kilónyi heroint foglaltak le attól az albán származású férfitól, aki csepeli lakásában kaptak el. Tegnap előtt egy szerb és egy budapesti férfit is őrizetbe vettek, akitől a drog származik. A magyar érdek pártja is szerepel azoknak a listáján, akiknek Saddam Hussein olajpénzeket juttatott, értesült a Népszabadság. A pártot 1993. szeptemberében Király B. Izabella, korábbi MDF tag alapította. A listát egy bagdadi lap tette közzé, és a cikk szerint a magyar párt 4,7 millió hordonyi olaj eladásában játszott közvetítő szerepe fejében kapott jelentős támogatást. Eközben a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy az előző kormány tudott a pártnak juttatott olajpénzekről. A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 7 éves fejlesztési tervét és annak költségvetési koncepcióit. Ennek keretében 3 milliárd forintos működési hozzájárulást kap a fővárostól a BKV. Emellett arról is határoztak, hogy a taxisok április 1-től csak a kijelölt rosszokon várhatják az utasaikat, és ezért rossz díjat is fizetniük kell. Ez várhatóan 17 000 forint lesz évente. Orbán Viktor elfogadta Megyesi Péter meghívását. A kormányfő személyes eszmecserére hívta a rendszerváltás utáni miniszterelnököket. Megyesi Péter február 24-én találkozna Boros Péterrel, Hornyulával február 26-án, Orbán Viktorral pedig a március 1-i időpontot javasolta. A kormányfő szerint Magyarország uniós tagsága elegendő ok arra, hogy együtt gondolkodjanak. Újabb bírálatot kapott Magyarország a NATO-tól. Ezúttal a tavaly ősszel elkezdett haderőreform végrehajtását kritizálják Brüsszelben. A NATO szerint a magas készenlétű könnyű lövészdandárt még mindig nem szervezte meg a magyar hadsereg. A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központjának tanácsadója viszont úgy véli, hogy ez nem a haderő átalakításhoz köthető probléma. Megindult a zarándoklat Mekkában. A városban 1,5 milliónál is többen keltek útra, hogy az 5 napos zarándoklat ideje alatt felmásszanak Arafát hegyére és a Mina völgyébe is eljussanak. Sport. Könnyedén nyert este a Mizó Pécsi VSK a Valencia ellen a női kosárlabda Euroligában. A Baranyai Gárda hazai közönség előtt 79-56-ra verte meg a spanyol csapatot. Rád Géber László edző szerint ezután már az Euroliga megnyerése a cél. Az Európa kupában a Diósgyőr szintén otthoni pályán játszott, de 77-74-re kikaptak a török Fenerbahçétől. Nem jutottak az elődöntőbe a magyar férfi kézisek a Szlovéniában zajló EB-n. A sportolók a németektől kaptak ki tegnap 28-23 arányban, ezzel pedig az ötödikek lettek csoportjukban. Időjárás. A fővárosban és környékén nagyon hideg van, napközben sem emelkedik a hőmérséklet fagypont fölé. Eleinte élénk lesz az északnyugati szél, de csapadék nem valószínű. Amíg Budapesten mínusz 9 fok van, addig Buenos Airesben például 30, Rio de Janeiroban pedig 32 fokot mértek legutóbb. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy Budapesten a fő- és tömegközlekedési utak jól járhatók, a BKV minden járata elindult. Nem működnek viszont a jelzőlámpák, ezért lelassult a forgalom a Könyves Kálmán körúton a Kismartóni utcánál, az Irinyi József utca Karinti-Frigyes út kereszteződésnél és a 7. kerületben a Veselényi utcában az Izabella utcánál. Friss hírekkel fél óra múlva jövök, sziasztok! A Rádió Café 98.6 bemutatja Deketek! Infragandhi, Cyborg Templár és Relé zenés időutazása a jövőben minden pénteken este 10-től hajnal 1-ig. Deketek! Újdonságok, érdekességek, különlegességek a két géppuska szájú DJ válogatásában. Deketek! A zene frontharcosainak mindent elsöprő roham a Rádió Café 98.6-on. back me up against the wall, but I stand tall, don't give a damn no more. Oh baby, no. Sziasztok srácok, én Döglét Zoli vagyok, elszakadt a nadrágom alja, és ez a Rádió Café 98.6. És hallgassátok sokat ezt a rádiót, mert különben mindenkinek eltöröm a kezét. Sziasztok! Ne! Zoli a haverunk, tudom. Apropó jégkorong, srácok, lányok, jövő héten kedden Magyarország-Kanada válogatott jégkorong mérkőzés Székesfehérváron. Hoppa, hoppa! És ennek kapcsán majd a kanadai reggeliről is fogunk beszélgetni, mert fel fogjuk hívni Kalteneker Györgyöt, aki a kanadai nagykövetség szakácsa. És itt is vagyunk a témánál, írjatok nekünk arról, hogy mi a ti kedvenc reggelitek az egészséges reggelikről beszélgetünk. Illetve kitalálhattok fiktív reggeliket is, vagy fiktív reggeli elnevezéseket, bármit, amit úgy gondoltok, hogy ti megennétek, vagy az ellenségeitek keletetnétek meg reggelire, bármit. Egyébként néhány perccel ezelőtt felhívott minket Balázs, mert arról kezdtünk el beszélgetni, ugye, hogy vajon a kanadai reggelire inkább a francia vagy az amerikai hatás van, tehát a amerikai gasztronómia van hatással, és ő azt mondta nekünk, hogy ő élt Kanadában, és abszolút amerikai reggelit fogyasztanak, tehát vastag palacsinta, meg juharszirup, meg rebarbarás palacsinta, meg minden. Egyébként a rebarbarát, mint zöldséget nem nagyon ismerik Magyarországon, nincs kultúrája. Én itt egy negyed órán keresztül is tenyítettem a rebarbarát, mert hogy én Angliában pici koromban sok rebarbara pudingot, meg ilyesmit ettem, és nagyon finom eredel, nagyon könnyen elkészíthető, gyönyörű színe van, lepucoljuk, egy kis vajon megpirítjuk, és összekeverjük egy pici tejszínnel, egy cukorral. Én maradok egyébként a klasszikus magyar reggelinél, lásd ugyanúgy, ahogy egyik kedves hallgatónk is írta, puha zsömlével, nem ropogós, hanem puha zsömlével, másfél centis klasszikus disznó párizsival. És kakaóval, featuring kakaó, de egyébként a mai reformkonyha egyik alapvető dolga például az, hogy gyümölcsöt reggelizünk, ami azért is jó, mert baromi jó hatással van az emésztésre. Egyrészt, hogyha előző éjszaka mondjuk valamilyen alkoholos befolyásoltság miatt éppensége jobb bekajáltál, és hülyeségeket nem forgál, elég gyümölcsöt enni, és akkor rendben lesz minden. Tehát utána fél óráig igazából nem szabad sehova se menni. Várni, szépen várni. Várni, viszont iszonyú energiát tud adni a gyümölcsös reggeli. Egyébként az ilyen tisztítókúrának reggel még a kávécigi is egy rendkívül izgalmas. Abszolút, abszolút működőképes. Vagy a törkölypálinka ismételten ugyanúgy a fokos házi főzésű. Ez valahogy mindig egy furcsa csavarral visszajön. Egyébként még a kalendárium előtt játékra invitálunk benneteket, ugyanis lesz jó néhány telefonos interjúnk, ahogy ezt már említettük előzőleg, és szeretnénk, hogyha akár fiktív, vagy akár valódi ehető reggeli ételek, italok neveit küldenétek el nekünk a 0629986986-ra, amiket mondjuk például Molnár Csaba, a mexikai reggelik szakértőjének interjúja alatt így belecsempészünk a mondani valóban, ugyanúgy, mint Kótai Misinél, vagy például Kardeneker Györgynél, aki a kanadai nagyszövetség szakácsa. Ez jó ötlet. De azt is megtudhatjátok például, hogy mondjuk mennyire... Szövetséget mondtam? Hát már a jégkorong meccsen jár, ez aztán komolyan mondom. Hát ez... Nos, egyébként nem említett az előbb Tibi Láb, de Pillinger Robert dietetikussal is fogunk beszélni, aki hát el fog járulni nekünk, remélem, hogy mennyire jó az, amit az egyik kedves hallgató írt az előbb, hogy zsömi, párizsi, kakaó. Biztos nem lesz jó. Szalonna. Szalonna, császár szalonna. Kalendárium. Ho-ho, de szépen egyszerre mondtam. Leszánom. Tehát megszületett 1818-ban, azaz 186 éve, ezt most így fejből számoltam ki, Görgei Artúr, honvéd tábornok, emlékirat író, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakja, az első magyar kormányhadügyminisztere. Világosnál feltétel nélkül letette a fegyvert, történelmi szerepének megítélése mai napig ellentmondásos. Direkt ezt gondoltam, hogy ezt a negatív felhangot ezt lehet negatív, csípte. Miért negatív? Hát mert egy ember életét megmentette. 1882-ben, azaz 122 évvel ezelőtt született Franklin Roosevelt, amerikai demokrata párti politikus, az Egyesült Államok 32. elnöke. 1930-ban megszületett 74 éve Gene Hackman, amerikai színész. Megszületett 1951-ben, azaz 53 éve Phil Collins, angol rockzenész, színész, az egykori Genesis énekese. Bocsánat, dobosa volt, dobosként kezdett annak idején, és miután Peter Gabriel ugye annyit mondott a srácoknak, hogy na hello, csináljátok úgy, ahogy akarjátok, és szóló karrierbe kezdett, úgy ő ugrott ugye elő a dobok elől, majd pedig ő is szóló karrierbe kezdett, egyébként múlt héten a Miami Vice című Don John azon nevével filmjelzett, ilyen rendőrös sorozatban lehetett epizód szereplőként látni, akkor egy csalót alakított. És egyébként hosszú évtizedek után elhagyta a feleségét egy 22 éves kislány miatt, és kisgyermekük is. Ázsiai lehez egyébként, de jól néz ki, tehát. És hát reméljük, hogy nem fog megsüketülni, mert hát komoly problémái vannak. Peter Gabriel megjön majd koncertezni hozzánk, de erről majd később fogunk beszélni. Jó. Pontosan, egy kis történelmi évforduló következik. 1933-ban kancellárrá választották Hitlert ezen a napon. Ezzel megkezdődött a második világháború előkészítése, tehát nem kellett volna annyira sörözni. Nem. Egy másik szomorú hír, hogy 9 éve 95-ben halt meg Gerald Darrell, brit zoológus, többek között a Családom és egyéb állatfajták című zseniális könyvszerzője. Igen. És egy vidám bulvár hír a végére, 1969. január 30-án az utolsó közös fellépése zajlott a Beatlesnek, ami egy nagy ingyenes koncert volt annak idején. És a lányok sikongattak. Nem tudták, hogy ez volt az utolsó szerintem. Hát tudja, hogy így nem etették meg őket. Állítólag, hogyha tényleg, hogyha Lennon nem halt volna meg szerencsétlen, akkor valószínűleg, hogy újra összeállt volna. De hogy most mit kaszálhatnának, hogyha újra összeállt volna a csapat? Hát így már csak Yoko Onónak maradt meg az, hogy Hello akar ide a lóvét. Best of Hirst is sörrel. 4-1-80, igen, és bocsánat, nem akartam a szabadba vágni, csak néha el kell mondani az időt. Rossz Nehéz így hárman. Kiss Bootleg remix következik a Gloozertől. Egyébként Best of Virsli sörrel reggelire vagy egy kis szalonás kávé írják ezt nekünk. Te kipróbáltam már valaki a szalonát kávéval? Nem. Minden hétfőn lett kedden reggel. Rutai és Hegyi György mindenképpen. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk to dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about, yeah. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm compatible with. Just want your extra time and your kiss. You got to knock the talk down, baby, if you want to impress me. Can't be too firm, mama, I know how to undress me. I want to be your fantasy. Maybe you can be mine. Just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm compatible with. Just want your extra time and your kiss. Yeah. Kívánom mindenkinek. Nagy 7 óra. Cuppanos puszival. 18 perckor reggeli kávéhez. Nyú Zsuzsi, Megmeremi Márk és Tibi Láb. Valamint Pilling Robert dietetikus a vonal másik végén. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Nos, akkor frappáns kérdéssel kezdjük. Mit reggeliztél te ma reggel, ha már reggeliztél? Hát ez egy fogós kérdés, erre nem igazán készültem, bevallom őszintén. Én összesen egy szalámi szendvicset reggeliztem, lehet olyan? Elég korán van még, és az nem igazán egészséges. Akkor meséld el nekünk, Robi, hogy mi az egészséges reggeli. Hát annyiban azért egészséges voltam, hogy az egészséges reggeli legfőbb jellemzője az, hogy van. Tehát mindenek előtt azt kell tudatosítani, hogy a reggeli az egy nagyon-nagyon szükséges, talán a nap egyik legfontosabb étkezése. Akkor ez a... bocsánat, hogy a szabadba vágjuk, tehát amit a népi bölcsesség tart, és ezt már közelőbb említette, hogy reggel mint egy császár, délben mint egy polgár, este mint egy koldus étkezzünk, akkor ezek szerint ebben gyakorlatilag egyetértesz. A népi bölcsességek nagyon jók, ez kifejezetten, tehát pontosan így kellene étkezni, hogy a reggelinek kellene egy nagyon-nagyon bő étkezésnek lenni, és így fokozatosan leépülni egészen estig. Mennyire egészséges, hogyha minél összetettebb egy reggelét, tehát mondjuk a műzli mellé csipegetek egy kis narancsot, illetve megeszek egy parizeres kenyeret hozzá, valamint mézes teát iszok hozzá, vagy tehát minél összetettebb, annál jobb, vagy csak törekedjünk az egyszerűségre, de az legyen kiadós. A reggeli legfőbb tápanyaga a szénhidrát kell, hogy legyen, tehát ahogy nagyon jól említetted ezt a műzlit, illetve nagyon illenek ide egy reggelire a szendvicsek is, azért mondjuk még mindig óvom magamat, ez egy nagyon egészséges reggeli volt ebből a szempontból. A szénhidrátok adják meg a délelőtre szükséges energiát. A műzliben, a kenyérfélékben, a féksüteményekben ebből nagyon-nagyon sok van. Hogyha eszel hozzá egy narancsot, az tovább növeli a reggelinek a rost tartalmát, ami arra lesz jó, hogy egész délelőtt eltel a szervezeted a rostokkal, szénhidrátokkal, lassabban szívódik fel a benne lévő cukor, és nem leszel éhes, jól érzed magad, van energiád a napi munka végzésére. És mindenképpen fontos, te átemlítetted például, hogy valami folyadék is legyen a reggelihez, mert sajnos a szervezet folyadékháztartása eléggé labilis, tehát annak ellenére, hogy nem vettük észre, elég könnyen fölborulhat és hiányozhat a szervezetnek a folyadék. Hogyha reggelire fogyasztunk valamilyen péksüteményt, akkor jobb, hogyha ez nem fehér, hanem mondjuk barna kenyér, vagy rost kenyér, vagy... Tehát a minőségét, fajtáját fontos megválasztanunk? Ez mindig nagyon jó, hogyha teljes kiürlési lisztből készült fékárukat fogyasztunk, ezeknek alacsonyabb az energia és magasabb a rost tartalma. Tehát kedvezünk a szervezetünknek, segítjük az emésztésünket, gyorsítjuk a vérperisztaltikát ezzel. Tehát ha lehet, akkor jó választás a teljes kiürlési barna lisztből készült fékáruk. És mi a helyzet? Tökkelege. Mi a helyzet a klasszikus angol hemendex reggelivel? Neki is van létjogosultsága. Természetesen rengeteg fehérjét tartalmaz, hogyha azt nézzük, hogy ugye az eredeti sonkából készül, akkor annak a zsírtartalma is elég magas, de azért mindig fogyasztanak hozzá valamilyen péksütemény, például egy zsemlét, vagy ugye a franciás megoldásban egy croissant. Tehát ez is belefér a reggelibe, de mindenképpen főleg szénhidrátot kell tartalmazni egy reggelinek. Robert, te mint specialista, hogyha valaki mondjuk kimondottan ínyenc és ragaszkodik ahhoz, hogy mondjuk füstölt lazacot, vajas barna kenyéren egyen paradicsommal, lilahagymával, majonézes káposztasalátával például, és mondjuk leöblíti fél liter kakaóval vagy teával, tehát magyarul jól elcsapja egy kicsikét a gyomrát, de mert szereti ezt reggelire fogyasztani, vagy a nap bármelyik szakában, akkor hogy kompenzálja a napi étkezéssel például ezt a reggeli dőzsölést? Annyi biztos, hogy a hátalat felsoroltakkal eléggé meg fogja terhelni a gyomrát, tehát nem tartom valószínűtlennek, hogy délelőtt nem lesznek mindenféle panaszai. A emésztés elég sok vért von el a szervezetből, és hogyha ilyen nehéz ételeket fogyasztunk, akkor elég hamar kitörhet rajtunk egy álmosság, olyan egy-két óra elteltével, és csökken a munkateljesítmény. De ha ez nem is jelentkezik, akkor is érdemes kompenzálni valami könnyebb 10 óraival, mert ami ebben a reggeliben szerepelt, nem biztos, hogy kitart ebédig, tehát érdemes 10 óraire mondjuk egy doboz joghurtot például, vagy egy narancsot, egy banánt megenni, és akkor így teljesen rendben lesz a délelőtti étkezés. Légy szíves, mondjál nekünk akkor egy ideális reggeli menüt. Most így 7:30 fele járunk, lassan szerintem általában ilyenkor szokott mindenki reggelizni, tehát mit tegyünk, hogyha egy jó reggelit szeretnénk, ami egészséges is? Én nagyon pártolom, hogyha egy reggeli valamilyen gabonapöhelyel vagy műzlivel kezdődik, ezt lehet nyakon önteni gyümölcslével vagy tejjel, a lényeg az, hogy nagyon sok folyadék legyen hozzá. Aztán ehhez társulhat még egy szendvics valóban, hiszen ebből a fehérjékhez jut a szervezet, ami a izommunkát fogja fedezni, tehát az izmok kopását egész délelőtt pótolja. Illetve mindenképpen társuljon hozzá még egy pohár narancslé, vagy bármilyen friss gyümölcslé, ami vitaminokat, ásványanyagokat biztosít a napi munkához. Ezen kívül nagyobb titka nincs a reggelinek, a mennyiség mindenképpen bőséges legyen. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Robi! Reméljük, mindenki bőszen jegyzetelt. Pillig Robertet hallottátok, aki dietetikus, és megmondta nekünk a Frankot, hogy mi az, amit érdemes reggelizni. De várjuk természetesen tippeiteket a 0620-9986-986-os SMS számunkra. Most pedig a húrok közé csapunk, jöjjön Jamiliától a Superstar. I don't know. There are too many questions. There is no